Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich, für alle hier, für alle hier sing ich ein Lied. Hallo. My name is Sean Connery, and I'm listening to Radio Reception. But of course you are. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score. But I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Og hjertelig velkommen ned til den lokale puben som heter The Mouse and the Donkey. The Mouse and the Donkey. Og vi tar oss en pint av lager, a pint of bitter and a pint of cider her nede på puben. Og det fredag, og det lov å slippe seg litt rammeløs. Og velkommen til deg, Bjørte Paul Kjøstheim. Tusen takk skal du ha. Hva drikker du i dag? Glass of lager, pint of lager and a packet of crisps. Yes. Og du, Tore, hva tar du for deg i dag? Just a diet coke. Hello, daughter. Du tar en Diet Coke, ja? Det bare en Diet Coke, kanskje noen drikker senere. Jeg kjører en Jäger og en pint der. Oi, oi, Jäger. Ta det vekk, sånn. Ja, vi gjør dette for å gi inntrykk av at vi sitter ned på den lokale puben The Mouse and the Donkey, og fordi det fredag. Vi gjør jo egentlig ikke det, vi sitter i et ganske klamt, trangt studio som vi deler med National Rap Show på Marienlyst i Oslo. Men vi klager ikke. Vi har aldri klaget, vi har aldri sagt et negativt ord. Det har vi ikke. Nei. Kan man få si en ting til? Vær så god, Bjørte. I dag så det FNs internasjonale T-skjorta ned I buksa-dag! Yeah! Ja da! Og det ganske lenge siden vi har feiret denne T-skjorta ned I buksa-dagen, men ja, det betyr rett og slett at alle som hører på radioresepsjonen bør ta sitt, hva skal jeg si, sitt plagg som har på overkroppen og stikke det ned I buksene eller eventuelt skjørtene. Ja, for det må være lov å merke seg at alle går ikke med T-skjorter, I hvert fall ikke nå som det begynner å bli kaldere I været. Selv har jeg på meg en gråmelert munkejakke, som da radioresepsjonens nasjonalplagg. Ja. Og den har jeg også klart å få ned I buksa. Og det fungerer utmerket. Mm. Går du I skjorte, kappe eller kjortel ja. Ned I buksaskaden? Jeg har jo på meg Arne Husveg-skjorten I dag. Det har du. Ja, og den passet helt utmerket ned I min svarte dongeribukse. Bjørte Paul, du har på deg en slags rammulsgenser. Det har jeg, med t-skjorte under. Fikk plass til begge deler nede I buksa. Du kjører ikke belte. Se. Det gjør jeg ikke. Og det fordi du har en perfekt bygget kropp. Det derfor? Ja, fordi det belte bare til de som ikke etter på måte, Levis bukseprodusentens standard. Mm, akkurat. Så da betyr det at du har en perfekt kropp. Du rett og slett et idealmenneske, et modellmenneske. Nei, nå må du stoppe. Nå blir det for mye. Hitler, tusen takk. Hitler ville tatt vare på deg, for å si det på den måten. Ja, tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg usikker. Ja. Fint. Vær med og feir FNs og radioresepsjons internasjonale T-skjorta ned I buksa dag I dag. Og send oss gjerne et MMS-bilde av det, hvis du føler for det. Det synes vi trivelig. 1987, kodord resepsjon. Vi skal også ha denne populære one-liner-spalten vår I dag, og folk har vært aktive og sendt inn mange meldinger allerede, og mange e-poster til oss. Det veldig bra, og vi skal komme tilbake til one-lineren litt senere. Vil du kanskje si litt om hva en one-liner Bjørte? Ja, jeg kan si at en one-liner vel en relativt kort vits. Helst bare en linje eller to. Den første linjen spiller liksom opp til poenget, setter liksom historien, og så kommer det en punchline helt på slutten. Akkurat. Det kunne sikkert forklart det mye kortere, men jeg valgte å gå for denne litt lengre omstendelig versjon. Ja, så får vi se da etter sendingen I dag om det blir noen flere oppslag på nettavisene og I dagspressen. Det vet jo ikke vi, men det har jo vært to dager på rad nå hvor det har vært en del, hva skal jeg si, pressetrykk rundt vår lille redaksjon. Mm. Og det vi setter jo pris på det, og det setter jo oss på et slags kart også, så vi får se om vi klarer å hause fram et eller annet I dag som pressen blir interessert I. Synes det kult at, å notere seg at pressens vaktbikker og hauker, tror det heter, ugler. De følger med på dette programmet her. Ja. For så å skape nyheter. Internasjonale nyheter. Internasjonale nyheter også. Mm. Ja. Har vi sagt noe så langt som skulle skape... Jeg tror ikke kanskje det t-skjorta nede buksa-greiene for drøyt for noen. Det Jeg kan vet godt ikke. Være. Kanskje. Mm. Ja... Hva betyr dette? Opp på stolen! Er det sånn bryllup at du må kysse? Ja. Ok. Vi skal også høre musikk i vårt dumme lille program. Dette Panic at the Disco og I Write Since Not. Wow! Skikkelig amerikansk ungdomsrock var dette med Panic at the Disco, I Write Since Not Tragedies. Opp på stolen! Kysse! Nå hører vi på radioresepsjonen på P3. Jeg synes ikke vi skal gjøre det hele tiden, greien der, Bjørte. Steinar, du ansvarlig redaktør, så sier du at vi ikke skal gjøre det hele tiden. Mm. Så gjør vi det ikke hele tiden. Ok, fint. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Vi begynner med, skal begynne med Bjørte Paul i dag. Tusen takk. Mm. I går så gjorde jeg noe litt spennende. Jeg gravde litt dypere i skuffen og fant der, ikke kjøttdeig, men jeg fant karbonadedeig. Ja da. Den litt grann dyrere. Og den skal også være sunnere. Sunnere, mindre fett. Mhm. Og så hadde jeg ikke ketchup på, men jeg fant et glass med sånn fra Onkel Tom. Med sånn, Onkel Toms hytteglass? Onkel Ben? Onkel Bens hytte. Ja. Onkel Bens glass. Kjekke kineseren med dress. Ja, stemmer. Som du kan ha sånn kjøttdeigblanding, pastablanding. Og så hadde jeg også oppi litt grann rømme, og faktisk litt sånn sojasaus. Og så lagde jeg en blanding ut av alt dette, og hadde pasta til, og det spiste jeg i går. Så I'm moving up in the world. Du vet at hver gang du skal si hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, så nevner du noe du har spist. Det skjer ingen i ditt følelsesliv, for eksempel. Det skjer ingen i ditt sosiale liv. Det kun mat som det dreier seg om for deg. Jeg skjønner at jeg snakker litt ofte om mat, men at i dette tilfellet så følte jeg at jeg hadde en liten nyhet å komme med fra mine siste 24 timer. Ja. Så derfor valgte jeg å fokusere på mat i dag også. Vi takker og bukker for det innspillet der. Vær så god. Ja. Lillebror Tore, hva vil du dele fra ditt liv? Nei, det blir jo kanskje litt pinlig da, for det jeg har gjort siden sist handler også mye om kjøttdeig, eller faktisk karbonadedeig, akkurat det også. Men det sant. Jeg klapper meg selv det. Så rart. Ja, men det så rart, men jeg lagde ikke da onkel Ben. Jeg lagde en lasagne med karbonadedeig. Heter det lasagne? Jeg er usikker på hvordan uttalen egentlig der. Noen sier lasagne. Lasagne. I USA, eller i Amerika, sier det lasagne. Ja, men amerikanerne har ikke... De sier lasagne. Amerikanerne har ikke alltid rett. Nei, men ofte. Ja. Veldig ofte. Stort sett. Ja. Du lagde lasagne. Ja, jeg skjønner ikke hvorfor du skal kreve noe mer av min. Nei. Hadde du hvitløk i han? Ja, jeg hadde hvitløk i han. Jeg skal si hva jeg gjorde i går. Jeg satt og leste litt. Steinar, selvfølgelig. Hva du gjorde i går, Steinar? Jeg satt og leste litt nettaviser og fant ut at radioresepsjonens, avsløring av en forholdsvis profilert TV2-reporter ble ganske tatt tak i nettavisen i går. Mm. Jeg liker jo å sitte og surfe litt på nettet. Det som skjedde i dag da, for dette ble jo en ganske stor sak fordi vi nevnte dette her, sammen med Trygve Hegnar. Så da jeg kom i kantine i dag og skulle lage meg litt rekesmørbrød, Lager du rekesmørbrød i kantina? Ja, jeg lager det selv. For du kjøper reker separat, og så tar du litt majones, og så en brødskive, og så lager du det selv. Da kan du bestemme hvor mye reker du skal ha, og sånn. Men det som... Nei, vi bruker... Ja, takk for det. Vi bruker appelløp det. Ok, takk for det. Uansett så kommer radiosjefen her i NRK, og så viser han fingeren til meg. Han sier ikke noe, han bare viser fingeren. Han visste to fingre, pekefinger og lange fingre. Ja. Han visste fingre til det? Han visste fingre, sånn, altså en engelskmanns måte å vise fingre på. Det blir to fingre. Du vet hva det betyr? Hva da? Ja, det liksom en finger opp i hvert. Opp i en opp i rumpa og en i urinlederen, eller? Akkurat. I ditt tilfelle så blir det jo Da vil han anbefale lille fingeren i så fall, hvis man skal opp i urinlederen. Ja. Så bare håpe at... Han brukte pekefinger. Han gjorde det. Ja, jeg regner med at han har en slags makt over dette programmet, og at han kan ta det av hvis han vil. Så jeg bare smilte og klappet han på skulderen, og så gikk jeg videre og spiste mitt rekesmørbrød i ro og mak. Du er så arrogant. Jeg er kanskje litt arrogant, men så er jeg en jævla røddig og stødig type også. Hang up! Nei, Jo da, kom igjen. Heng opp. Nå må vi kjøse. Madonna. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hei, det Tore. Hei, Tore. Det søstra di som ringer. Hallo. Hei, Trude. Hvordan går det? Ja, akkurat som du bryr deg om hvordan det går med meg. Faen, er du sint på meg nå, eller? Nei. Jeg vet ikke. Ja, hva faen du driver med egentlig? Altså, så sint da, gitt. Det har en helt naturlig forklaring, Toremann. Åja? Åja! Ja? Åja! Hvordan kan det ha en naturlig forklaring at du midt på natta sender et jævlig avslørende nakenbilde av deg selv på MMS og spør om jeg, altså broren din, vil ha orale nytelser av deg, Trude Sagen? Det var bare en fleip, Tore. Så var jeg drita full. Jeg var så full jeg den natta at jeg våkna med G-strengen feil vei, kan du tenke deg? Nei, vet du hva? Det hjelper ikke. Hva da? Å ha G-strengen feil vei? Nei, det skal jeg love deg. Jeg har gnagser enda, ja. Det fint at du i det hele tatt fikk på deg den G-strengen igjen, da. For det var ikke noe G-streng på det bildet du sendte til meg. Det var rimelig bart. Jeg var pære, Tore. Det hjelper ikke om du var aldri så full, Trude. Du skal ikke sende nakenbilder av deg selv til broren din. Det er incest, det. Det er ikke riktig. Ja, jeg vet det er incest, men jeg ikke det første søskenpar i verden som har vært forelsket i hverandre, Tore. Jeg ikke forelsket min egen søster. Ok, det var kødd. Ha. Vet du hva, det er den mest bizarre fleipen jeg har vært med på. Jeg kan jo håpe og tro at du sendte en feil, men at den var til en eller annen dust som du driver og flørte med. Ja, lite innbils. Du var ikke den eneste jeg sendte til, da, vet du. Flørtekoppen. Ja, nei, jeg vil ikke vite det. Jeg sendte den i han der kjekke, så han har vært så mye avvist av det siste. Han er en nydelig Arfan Kadir Bhatti. Han er en lite skjønn, Tore. Å, Gud, ass! Du har sendt den til den terrormistenkte i synagogeskytingen? Det lurte du, det er superlurt. Bra, du gjorde det. Terrormistenkt? Er ikke han der Bhatti, han barnevenn til Michael Jackson, da? Nei, det er Omar Bhatti, det. Ja, ja. Det er han terrormistenkte jeg tenkte på, da. Han er digg, digg, digg, altså. Jeg blir klam i hakket bare å tenke på det. Ok. Og ellers, hva tror du det? Ja, ikke så mye som skjer. Jeg har fått sykemelding fra Babyland igjen, da. Personlige grunner. Så jeg har tatt et brett med sovepiller, men det er ikke noe å bry seg om. Jeg bare tror på om hjelp allikevel, Tore. Skal jeg komme bort, eller? Nei, da har jeg ringt AMK. Ja, det er vel dem som står utenfor og klør seg ned på nå, tenker jeg. Kommer du på taco på søndag, eller? Ja, det kan jeg godt. Ja, snakkes da, Tore. Det gjør vi. Ja, ha da. Ha da. Ha da. Ha da. Ha da, Tore. Ha det. Ha da. Ha det. Ha da. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett. På P3. Amuse med Faith No More. Og vet dere hvem som har skrevet den opprinnelige, gutter? Nei, jeg heter Oscar Hammersmith den tredje. Nei, det er George Bernstein. Nei, det er selveste Lionel Richie, det. Ja! All night long! All night! All night! All night! All night long! All night! Og Lionel Richie kommer til Oslo Spektrum. Ja, det gjør han. Jogge meg, altså. Mm. Da må vi jo prøve å få kjøpt billetter. Ja, det må vi. Ja, det skal vi klare. Ja, gjør det du, Tore. Gjør det greiene der, du. Hæ? Ja. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Ja, radioresepsjons one-liner-spalte er på plass igjen fordi det er fredag, og det er fredag fordi det er radioresepsjons one-liner-spalte. Og jeg vet ikke om dere har lyst, er det noen av dere som har lyst til å starte da denne one-liner-ekstravagansen vi ser for oss nå i nærmeste 20 minutter? Det er sånn press å starte. Det er alltid vanskelig å starte, for det er da Vet du hva, jeg kan godt kickstarte dette her. Ja, for det er litt vanskelig å finne den rette å starte med. Jeg begynner med en engelsk igjen, for jeg er jo den som har best engelsk uttale av oss tre. Vær så god. Og det er Knut som sendte denne inn per e-post. Og den er ganske kort og god. Er dere klare? Ja, ja. Hei, Knut, hva er det han heter? Jeg spurte ikke det, jeg spurte lytterne. Lytterne svarte ja. Which bee give milk? Boobies! Oi, ja. Det skal ikke være mulig. Det er da bryster som selvfølgelig gir melk, og det er da på engelsk blir det bier. Det måtte du også forklare, selvfølgelig. Det er litt viktig at man skjønner. Om jeg kan ta en litt norsk-engelsk? Ja, ok, du kan gi det et forsøk. Det er Magnus som har sendt inn den. Hei, Magnus. Hei, Magnus. Vet du hva indianerne kaller tørrfisk? Jeg aner ikke. Nei, jeg vet ikke. Long time no see! Nei! Jo, var det mulig? Ja, Jon Magnus hadde sendt inn her. Ja, det var kjempemorsomt. Tore, du har lyst til å brenne en, eller? Jeg kan godt brenne en. Det kommer fra en som heter Trommetruls. Ja, oh. Hei, Trommetruls. Hei, Trommetruls. Hei, Trommetruls. Det er på engelsk, da. Oh, det er egentlig min, da. Jeg vet hva for det. Ja, vel. Why must I hurry when Tom waits? Eller bare, hurry up, Tom waits! Hei! Ja, den er fin, den er god. Jeg har lyst til å ta en som er kanskje en av favorittene mine i dag, i hvert fall hittil. Oi, allerede. Og jeg minner om at det er lov å sende inn flere one-liner til oss under sendingen også, 1987 kodord resepsjon. Og det er Morten fra Paris. Han skriver etter en one-liner helt fra Paris, han. Hei, Morten fra Paris. Nei, hei, Morten. Hei, Morten fra Paris. I Paris. Og han skriver da som følger, han har funnet på selv, og det oppfordrer vi alltid å gjøre. Hvilket dyr i junglen foretrekker pølse med brød? Jeg har i hvert fall ingen anelse. Antilumpe! Nei! Ja, jeg tar kaste meg på en gang til, jeg gjør det. Det er ikke min tur nå, egentlig. Ja, det tror jeg ikke. Hvorfor kan ikke jeg skryte når risen gryns grøt? Nei! Ja, det er et ordspill. Ja, det er kjempekult. Da er det deg, Tore. Da tar jeg. Har du hørt om mannen som var så tynn at når han drakk rødbrus, eventuelt rødvin, så han ut som et termometer? Fra Helge Hest. Ja. Jeg synes ikke det var så god punchline, egentlig. Nei, men sånn, han har laget den selv. Ja, du ser det litt for deg, ikke sant? At han drikker såpass mye. Kanskje man burde si at har du hørt om mannen som var så tynn at han drakk rødbrus, så visste alle at det var 18 grader i rommet. Ja, den er fint. Du tok en litt videre, Tore. Ja, jeg hjalp Helge Hest videre. Da tar jeg en her. Hvilket dyr liker... Jeg liker sånn dyrere greier også. Hvilket dyr liker ikke berg- og dalbane? Jeg aner ikke. Børte, vet du? Jeg aner ikke. Det ikke min tur nå? Antilupen! Nei! Ok. Why can't I wank when Willy Wonka? For å jokke den onde hore. Den skulle egentlig Steinar ha tatt. Ja, tar du den da, Børte? Jeg tar en egg nå. Den kommer ifra Lasse. Hei, Lasse. Hei, Lasse. Hei, du. Hei. Hørt hos saueslakteren. Saueslakteren er egen slakter. Hei, du, saueslakteren. Vær så god neste. Takk, men jeg får... Oi, oi, oi, oi, oi. Det er så stemningsfullt her nå i studio, og det bare renner fra vegga. Da tenker jeg da på svett og kondens. Vi tar en til før vi går i en sangetore, og den skal jeg få den store gleden av å lese opp. Gratulerer for det. Ja, jeg vet ikke hvem som har sendt den her, men morsom er den i hvert fall. Hei, anonym. Hei, anonym. Hei, anonym. I love you, sa jenta til sin kjære. I love you too, and R.E.M. Ja, ja, da tar vi en låt, og dere sender inn små one-liner til oss, 1987, kodord og resepsjon. Vi skal høre Lily Allen og Smile. Sa jeg, jeg sa 1987, kodord og resepsjon. Jeg er usikker på det. rr.krøllalfa.nrk.no er også en mulighet. Man kan vinne en sendeplate for det beste. Vi velger det mot slutten av sendingen. Ja. Ja. Vi bare setter oss ned nå. Vi setter oss ned. Radioresepsjonen. Det var Lily Allen. Hei! Hei! Hei! Bra. Lily Allen var det. Smile i radioresepsjonen på P3. Og det varmer jo å se at folk der ute som hører på radioresepsjonen fra sin arbeidsplass eller hjemme eller hvor man befinner seg, kanskje i Paris, hva vet jeg, blir med på FNs internasjonale t-skjorta nede i buksadagen som vi feirer her i dag. Jeg tror vi den eneste radioredaksjonen som faktisk feirer denne dagen. I hvert fall den eneste radioresepsjonen som gjør det. Det er sant. Det var det du holdt på å si. Jeg holdt på å si det, men jeg tok meg i det og fikk det ut korrekt. Da fortsetter vi vår spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Du har vel egentlig sagt velkommen tilbake til, og det er ikke ferdig igjen. Ja. Jeg mente bare du kunne si velkommen tilbake. Ja, men det er ikke det jeg har gjort. Nei, du valgte ikke det. Jeg valgte det vekk, ja. Ja, vi har fått inn en fra Petter her. Han skriver, det er en tysk enlinjer. Det er forferdelig dårlig tysk, skriver Petter her. Men jeg synes likevel at vi skal gi en åpning for tyske one-liners her i radioresepsjonen, selv om ja, det er vel ingen av oss som er spesielt sterke i nettopp det germanske språk. Hvis noen er det, så vil det eventuelt være meg. Ja, og da får du eventuelt si om du skjønner den eller ikke. Ja. Jeg leser den her, siden jeg har såpass godt språk å gjøre. Anna gets ins Wasser. Was kommst da raus? Hva betyder det? Nei, du skjønner ikke. Det går ikke an å oversette. Nei, det er ok. Kan jeg ta en fra Egil? Ja, ja, klart det, Bjørte. Kom igjen, kjør på. Hvorfor skal ikke du ta en? Hei, Egil. Hei, Egil. Hei, Egil. Hvorfor kan ikke to drite Gjøvik når en drite Eidsvoll? Ja, han skuespilleren, ja. Det er jo et personangrep, da. Jeg synes det vil være unnødvendig. Jeg tror egentlig Eindride Eidsvoll skal skjermes fra offentligheten, at vi ikke skal si navnet hans på lufta, fordi da kan det skje ting med han. Det har litt med personvern å gjøre, men det er en redaksjonell vurdering som burde ligge til grunn for om han vil publisere navnet hans eller ikke. Ettersom jeg ansvarlig redaktør, så sender jeg deg rett opp til Kringkastingsrådet etterpå, Bjørte, og jeg håper du respekterer mitt valg. Og vi går ut med en beklagelse nå med en gang til Eindride Eidsvoll. Ja. Beklager Eindride Eidsvoll og Gard, som er hans bror. Gard. Heter han det? Gard Eidsvoll. Kanskje ikke du skulle si hans navn heller, da? Nei, det er sant. Kanskje ikke. Veldig bra poeng. Godt poeng. Jeg sender meg selv opp til Kringkastingsrådet. Ok, flere one-linere, gutter. Nå er vi ute og kjører. Da er vi på tynn is. Ja. Veldig tynn is. Ja, det er noen som har sendt inn granat-one-linere. Akkurat. Og det litt fordi Tore brente av en røykbombe I P3s lokaler her for et par dager siden. Vet du vel. Jeg har lyst til å ta det, siden de såpass selvironiske på din bekostning, Tore. Hørt om lillebroren til Steinar som gikk fra å være kontaktlins Jesus til granatepplekjekk! Nei! Det meg! Det var Christian det. Ha litt selvironi på det der, Tore. Ja, prøver i hvert fall det. Ja. Lille Tore ville bare leke mere, men endte opp med å evakuere! Nei, jeg rødmer alle. Ja, det ikke greit å være mager når Tore finner ekte granater på lager. Det mer små dikt også, da. Ja. Nå skal jeg sende Christian Lorentzen opp til Kringkastingsrådet på grunn av dette. Da skal jeg ta en. Hvorfor så sint? Fordi Tore dro ut en splint. det nok nå, Tore? Ja. Nærmer seg? Ja. Det Øyvind I Trondheim, Hei, som på vei hjem Hei, til Oslo for å kose med dama. Velkommen. Som har sendt inn en one-liner. Ja, Oslo, han skriver, altså. Hva kalles trebeinet på en sau? Vet ikke, jeg har ikke peiling. Forenklet forelegg. Oi. Jeg kan ta en egg. Ja. Hvorfor kan ikke jeg flekke ræv når Da Vinci Mona Lisa? Den var grov. Ja. Den var veldig grov. Og du snakker om et av verdens mest kjente kunstverk her, og at Mona Lisa I det hele tatt skal mune og vise da sin lille snurp, det bilder ikke jeg vil ha I hodet I hvert fall. Det har med personvern å gjøre også. Det har også med personvern å gjøre. Mona Lisas familie, ikke sant? Må tenke på det også. Tenk på de pårørende, min tanke går først og fremst til de. Skulle ikke jeg sagt navnet hennes? Har du hørt om transen som fant seg selv I en vareheis? Den var ikke jeg helt med på. Nei, det Jens som har sendt inn den. Hei, Jens. Jeg tror du må sende inn en forklaring også. Ja, det kan nok være lurt. Ja. Kan du ta den en gang til? Har du hørt om transen som fant seg selv I en vareheis? Nei, den ikke... Jeg tror det skal være trinse, jeg. Det trinser I en vareheis? I alle heiser. Trinse! At det en trinse liksom på toppen av vareheisen? Ja. Det skal ikke være mulig! Har du hørt om trinsen som fant seg selv I en vareheis? Ja, det var fin, den likte jeg godt. Har dere flere der, gutter? Nei. Jo, det tror jeg dere har. Ok. Hvorfor kan ikke min katt ligge når telefonen katt er låg? Ah, ja, det fra Jon! Jon, veldig bra! Vi må trekke en vinner. Skal vi gjøre det nå, eller skal vi gjøre det etterpå? Etterpå, ok. Men det var veldig fint. Tusen takk for veldig mange bra one-linere. Jeg skjønner at små one-liner-verksteder har vokst opp som paddater rundt omkring I Norge. For I dag vil jeg si at det har vært en enorm kvalitetsheving på one-linerne våre. Tusen takk for det. Fortsett å sende inn. Nei, ikke, du trenger ikke gjøre det. Jeg slutter å sende inn, ja. Men I hvert fall, noe mer? Du kan sende inn hvis du har bilder av deg selv med t-skjorta nede I buksa. Det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Det bom, bom. Radioresepsjon mandag til fredag, klokka ett på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Bom, bom var det, Dumb Boys I radioresepsjonen på P3. Og jeg har bare lyst til å ta en siste one-liner, jeg tror jeg, for den var såpass god at den kan vi ikke gå gjennom uten å ta den. Og denne personen vinner også en sendeplate fra oss I dag. Og det Tore, heter han faktisk. Hei, Tore. Hei, Tore. Hei, Tore. Sykehusansatte hadde karneval der de skulle kle seg ut I noe som hadde med jobben å gjøre. Legen kom kun med litt tøy rundt tissen, for han hadde kledd seg ut som penicillin. Ja. Det jo også en four-liner, men det godtar vi denne gangen. Det en four-liner, men det går noen ganger. Ja. Tore, du har vunnet en sendeplate, og vi sender den til deg I posten hvis du sender oss adressen din. Tusen takk for det. Ja, Tore og Bjørte. Ja. Vi gutta I radioresepsjonen jo tre crazy karer. Det har vært det ganske lenge nå. Ja, og vi har jobbet med radio ganske lenge også. Mm. Og vi har vunnet en del priser. Og vi liker jo å gå ned memory lane, vi gutta. Ja. Ja. Vi har vunnet priser både nasjonalt og internasjonalt. Mm. Ja, blant annet så vant jeg I 1996 en gullpris I festivalen I Montreux. Gullbagetten, ikke det? Det var en rekebagett, så vidt jeg husker riktig. Mm-hmm. Og dette vant jeg fordi jeg hadde laget et veldig dagsaktuelt innslag med en svært frekk liten brodd. Ja. Det hadde et fantastisk formspråk, og så videre, og så videre. Jeg kan holde på I timesvis. Hvor gammel var du I 96? 16 år. Nei, da jeg fylte 16 det året, så jeg vant vel egentlig da jeg var 15. Ok, nok om det. Skal vi høre jurybegrunnelsen for hvorfor du vant dette innslaget? Det kan vi gjøre. I tillegg til alderen. Innslaget heter Marius Aksjonarius. Vent litt. Kan du nysse? Ja. Ja, men vi har ikke tid til det. Ok. Innslaget Marius Auksjonarius står ut på grunn av sin velregisserte bruk av humor, musikk, stemme og formspråk. Det svært aktuelle tema rundt falskmyntneri og kunsthandel... Det var veldig aktuelt, 96... Kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. Programskaperens evne til ikke å gå bare en, men to ekstra runder med seg selv før han angriper problemstillingen, gir resultater i form av en radiomontasje, så fikk en hel verden til å slippe det de hadde i hendene, gape høyt og skru radioen opp. Juryen gratulerer med gull i kategori beste humorinnslag. Aktuelle humorinnslag. Skal vi høre, dette var altså superaktuelt i 1996, la oss høre dette utrolig krasse humorinnslaget. Hei, jeg heter Marius, og jeg er auksjonarius. I dag på auksjonen solgte jeg et bilde til fylliken Darius fra Belarus. Den flotte akvarellen går under navnet Aquarius. På slutten av dagen liker jeg å ta en blues og en brus. Men når jeg sitter der og klimper i sus og dus, farer en mistanke gjennom hodet mitt som en rus. Hvorfor var fylliken Darius fra Belarus diffus rundt kjøpet av Aquarius? Jeg løper og sjekker. Hadde rett. Jeg fikk falske penger. Fylliken Darius, din lus. Nå føler han seg vel lur. Sippende til rusbrus på et krus til Toulouse. Vi som til og med var dus da vi var naboer i Akershus. Jeg ringer han på mobilen og sier «Hei, pus, så legger jeg om. Jeg skal drepe deg, din lus. Jeg vet at du er på vei til Toulouse.» «Hvordan vet du det?» svarer Darius. «Kanskje jeg er på vei til Syracuse, din mus.» Jeg finner deg uansett. I morgen er du all over the news, og jeg er ingen ringere enn Marius. Auksjonarius. Hei! Dæven døtte, Tore. Ja. Jeg synes jo at ja, det holder fortsatt, men det at rim var så populært i 1996, det ante jeg rett og slett ikke. Nei, det er klart at mye av det som ligger i dette er at jeg var en veldig ung gutt da jeg lagde det, og det er banebrytende. Ja, det er det på alle mulige måter. I hvert fall i den alderen. Ja, men gratulerer. Jeg håper du har denne på peisilla di, denne prisen. Jeg har ikke peis. Nei. Hvor har du da gjort da, gullrekebagetten? Nei, jeg har den vel i et skap da, eller en hylle. Du vet vel hvor du har den, det regner jeg med. Jeg vet hvor jeg har den, men det vil jeg ikke si på radio. Nei, for da kan... Tyver og så videre. Skjønner du. Ja, men fint det. Takk for at vi gikk ned Memory Lane. Det var... Hør den. Hyggelig. Dette er Erik Faber, det er gitt. Ja, ja. Radioresepsjonen. Hei! Hei! Hei! Det var Erik Fable med låta Not Over her i radioresepsjonen som nærmer seg slutten. Og jeg vil bare si tusen takk for alle sms'er og e-poster som har kommet inn i løpet av sendingen. Det varmer. Og Bjarte har lyst til å si et eller annet, for du rekker din skrinne gamle finger i været. Ja, men bare gjør deg ferdig, så skal jeg si dette på. Si takk og sånn. Ja, og så vil jeg si takk for alle bildene av alle lytterne våre som har vært med og feiret. Ok. Opp på stol! Det jeg skulle si var at alle som har vært med å feire FNs internasjonale t-skjorta nede i buksadag i dag, det har vært mange, det vet jeg, og dagen er ikke over. Det er masse arrangementer rundt omkring i Norge, så bare dra til nærmeste barneskole, så vil det være potetsekkeløp, og så videre og så videre. Fallskjermhopping. Ja, fallskjermhopping, alt som alt det innebærer å feire en slik stor dag. Nå skal jeg bare si at på mandag så har vi tenkt oss å spille... Det beste fra vår telefonsvarer. Ja, for det har vi gått litt bort fra, men nå har vi kommet tilbake til ideen. Og hvis du tar fram mobilen din og lagrer følgende nummer, 23 04 86 33, 23 04 86 33, og så ringer du inn i løpet av helgen og forteller litt hva du driver med. Det kan bli gøy. Jeg lurte. Jeg lurte Tore! Skinn og bein! Jeg latet som jeg fikk en, og så fikk jeg den ikke. Jeg skvatt som en unge. Det er fordi jeg på en måte kan være en veldig god skuespiller. Pang måte. Mm-hmm. Kan jeg få skyte deg med Kalashnikov-riflet vår? Vær så god. Norsk musikk på P3. Det var radioresepsjonen for denne uken. Hør Kompani Knutsen etter oss. Det har vært en fin uke. Jeg gleder meg til neste. Og hør også bestoppsendingen vår i morgen mellom 12 og 2. Og låst oss ned på podcast. nrk.no/podcast. God helg! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen. på P3.